Radio 1. 7 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Hamas heeft op 7 oktober bij de aanval op Israël talloze oorlogsmisdaden gepleegd. Human Rights Watch schrijft dat in een uitgebreid rapport. De mensenrechtenorganisatie sprak bijna 150 getuigen, hulpverleners en experts en analyseerde foto's en video's. Terroristen schoten burgers van dichtbij dood. Huizen werden in brand gestoken en op een Israëlisch muziekfestival werd een bloedbad aangericht. Eerder kwam Human Rights Watch ook met een rapport over mensenrechten schendingen door Israël in de Gazastrook. In Duitsland zijn vannacht 3 Nederlanders opgepakt die bezig waren een geldautomaat op te blazen. De 3 wilden explosieven plaatsen bij een geldautomaat van de spaarkassen in het dorpje Empsen in de deelstaat Neder-Saxen. Toen werden ze opgemerkt door een voorbijganger. Die waarschuwde de politie. De 3 daders vluchtten in een auto zonder dat de automaat tot ontploffing was gebracht. Ruim 100 kilometer verderop vloog de auto uit de bocht. Het drietal vluchtte te voet, maar werd al snel met behulp van een drone gevonden in een maïsveld. Op de universiteiten is veel onrust ontstaan over de bezuinigingsplannen van het nieuwe kabinet. De bedragen zijn nog niet bekend, maar universiteiten kijken nu al kritisch naar vacatures of denken erover om studies af te schaffen. Het kabinet wil structureel 215 miljoen euro gaan bezuinigen op het hoger onderwijs en op de wetenschap. De Nederlandse topfotograaf Anton Corbijn moet een hond, waar hij en zijn vrouw al meer dan een jaar op passen, direct teruggeven aan zijn eigenaar. Dat heeft de rechter bepaald op straffen van een dwangsom die kan oplopen tot 100.000 euro. Corbijn paste op de hond van de Zuid-Afrikaanse multimiljonair Michael Ruben toen hij medische problemen had. Toen Ruben de hond weer terug wilde hebben, weigerde Corbijn. Volgens hem had Ruben hem de hond gegeven. En bovendien zou zijn vrouw al te zeer gehecht zijn geraakt aan de Australische herder Jojo. Het weer, vanavond en vannacht hier en daar mist. De temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen ook zon en wat bewolking. En dan is het met 24 tot 27 graden nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Naast enkele korte, 2 opvallende files nog om te beginnen. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor knooppunt Batadorp rijdt het nog langzaam over 6 kilometer met een klein kwartier vertraging. En een ongeluk op de A9 Alkmaar richting Diemen. De hoogte van afrit AMC. Er staat 5 kilometer file voor en een half uur vertraging. Ster. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Ziggo's printers zijn terug. Dat zijn deals die je niet laat lopen. Zo krijg je nu 12 maanden 50% korting op internet en tv. Sprint voor alle deals naar de winkel of naar ziggo.nl en stap nu over. Welkom bij de heerlijke stoelenzomer van Prominent. Kom naar de winkel en ontdek alle kortingen op onze bekende sta-opstoelen, relaxstoelen en fauteuils. Nu tot maar liefst €525 inruilkorting. Tot snel bij de stoelenzomer van Prominent. Ziggo Sprinters, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Boeken worden niet vanzelf tweedehands. Open voor €1 per maand jouw eigen boekwinkeltje. Boekwinkeltjes.nl. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Katharijnenconvent in Utrecht. NPO Radio 1. NTR. Ooit was hij het kleinste jongetje van de klas die wel eens even wat zou laten zien. Als jazzmuzikus liet hij vooral van zich horen, voortgestuurd door ambitie en onverzadigbare liefde voor muziek. En net als Miles Davis, altijd de opdracht aan zichzelf om altijd te blijven vernieuwen. Hier is Teus Nobel. Kunststof. Uw presentator is Andrew Makkinga. Teus, dank je dat je er bent in Hilversum. Ja, dank je wel dat ik hier mag zijn. Je bent ook niet alleen gekomen. Je hebt Tim Lagendijk op gitaar meegenomen en Marius Beets op contrabas. Dat betekent dat wij onze luisteraars kunnen verblijden met muziek straks. Zeker. Dat is toch altijd fijn om te zeggen. Maar toch wel eerst een wat serieuzere noot. Jij hebt vanmiddag... vandaag was het 10 jaar geleden, precies 10 jaar geleden... dat de MH17 werd neergehaald. En jij was vanmiddag bij de Nationale Herdenking. Je hebt daar The Last Post gespeeld. Ja. Nog eventjes, dat is een bekende militaire oproep die dan wordt gespeeld bij dat soort momenten. Ja, en dat is dan net weer iets anders als het signaal wat op de dodenherdenking wordt gespeeld, ja, op 4 mei. Want dat is signaal tap toe. Alleen in de volksmond noemt iedereen dat altijd The Last Post. Ja. Alleen The Last Post is dus, wordt gespeeld als er internationale slachtoffers worden herdacht. Ja. En signaal tap toe is voor Nederlandse slachtoffers. Daarom op 4 mei is het het andere signaal. Maar dit was inderdaad voor de, nou ja, de slachtoffers van de MH17-ramp. En dat waren natuurlijk flink wat nationaliteiten. Dus vandaar dat signaal. En dat doe ik eigenlijk al 6 jaar, geloof ik, bij die herdenking. Ja. Papa, ik zag een geëmotioneerde Rutte. Wat maakte op jou de meeste indruk? Nou, en ik probeer me er elk jaar voor te wapenen, want ik weet dat het komt. Maar bij mij komt altijd, ze noemen dan de namen van de slachtoffers op met leeftijd. En dan hoor je dus af en toe complete gezinnen, inclusief kindjes van, nou ja, de leeftijd van onze kinderen. En dat, ik probeer me er altijd tegen te wapenen, maar dat komt altijd zo binnen, omdat ik dan ineens het gezicht van een van mijn zoons in een vliegtuigstoel zie zitten. Ja. Dus dat is voor mij altijd het heftige. Plus dat ze de nabestaanden de namen laten oplezen. En die, nou ja, die lezen dan een paar namen voor, inclusief die van hun nabestaanden. En dan hoor je ze bijna allemaal breken. En dat, ja, toch, ja, heeft dat elke keer weer impact. Dus het is mooi en dankbaar om te doen, die ceremonie, om te spelen. Maar het is, ik moet daarna altijd wel echt een paar uurtjes weer bijkomen. Ja, hoe doe jij dat dan? Hoe bereid jij je erop voor? Want er staat een enorme druk op je, gewoon praktisch. Nou, ik heb een jaar of 9 à 10 baan gehad bij het Orkest van de Luchtmacht. En daar moesten we regelmatig ook bij begrafenissen spelen. Maar ik heb ook bijvoorbeeld op de Dam gespeeld met 4 mei. En eigenlijk probeer je het zo zakelijk mogelijk te benaderen. En zo red je jezelf. Omdat het signaal zelf stelt niet zoveel voor. Het is een minuut en het is zelfs een signaal zonder ventielen. Dus wat dat betreft stelt dat niet zoveel voor. Maar het zijn de randvoorwaarden die het spannend kunnen maken. Dus ik hou me altijd voor, oké, ik kom hier om 1 ding te doen, zo goed mogelijk. En ik sta hier niet voor mijn medeleven. Ja. En zo probeer ik me dus meestal af te sluiten door, tot vlak voordat ik moet spelen, gewoon een podcast over voetbal te luisteren bijvoorbeeld. En dat klinkt dan heel, heel suf, maar zo ontkom ik een beetje aan de emotie, behalve vanmiddag dan, aan de emotie van die dienst, zodat ik ook daadwerkelijk in staat ben om zo goed mogelijk te doen waar ik voor, ja, in dienst ben. Ja, 10 jaar geleden was je er ook bij. Toen speelde je de Last Post, ja, nog in je rol als sergeant en solotrompetist bij het Orkest Koninklijke Luchtmacht. Juist. Niemand zal die indrukwekkende beelden op de luchthaven van Eindhoven vergeten toen de kisten aankwamen. Wat is daar van bij jou het meest bijgebleven die dag dat je daar stond? Het feit dat er waren 6 ceremonies waarop dus een vliegtuig terugkwam. En de nabestaanden wisten niet in welke vliegtuig hun geliefde zou zitten. Dus de meeste gezinnen stonden er al die 6 diensten. Ja. En die stonden dan ook echt, ja, praktisch voor je neus. En ja, die ramp die was, wat was het, 1 week of 2 daarvoor gebeurd. Dus dan is het zo vers en dan is die emotie zo rauw eigenlijk. Ten opzichte van bijvoorbeeld de herdenking van de Tweede Wereldoorlog, wat natuurlijk ook, begrijp me niet verkeerd, afschuwelijk was. Alleen dat ligt dan in een verder, ligt verder achter ons. Dus dat is een ander soort emotie, een ander soort herdenking, denk ik. En dit was, nou ja, het was net gebeurd, weet je wel. En het was ook iets wat iedereen zo rauw op de dak kwam vallen. Sterker nog, toen ik gebeld werd dat die dienst zou plaatsvinden, was ik op vakantie, want het was in de zomer. En dan moet je echt wel behoorlijk even schakelen. Om daar weer eventjes om daar dan te staan. Ik moet ook zeggen, want ik zat gisteren te kijken naar een documentaire, volgens mij, wat overigens mooi was. Er kwamen ook nabestaanden aan het woord. Onder andere die van Joep de Lange, een wereldberoemde HIV-pionier. En het onderzoek daartegen voor een medicijn. En ook daar werd gespeeld. En ik zag daar de rol van muziek, hè, die nabestaanden. Dat was zo mooi om te zien dat muziek voor een paar minuten nabestaanden zoveel kan geven. Ja, en dat maakt het dat het zo dankbaar is om dat te doen. Omdat de nabestaanden na afloop ook altijd even komen bedanken. En zo fijn dat je dat doet. En je hebt het goed gedaan, hoor. En het geeft altijd zo'n soort cachet. Zo'n gelijk een bepaalde mood als je dat inzet. Hetzelfde, wat ik hetzelfde heb bijvoorbeeld als ik een doedelzak hoor. Dat is zoiets typisch, zoiets specifieks, die sound. Heb jij, los van dat muzikale, bedoel, assistent en solotrompetist bij de Orkest Koninklijke Luchtmacht, je hebt gewoon in dienst gezeten, volgens mij 5 maanden. Je kent het leger. Maak jij dan ook zorgen, nu je terugkijkt, en dat de spanningen eigenlijk alleen maar zijn toegenomen sinds dat moment in de wereld van die MH17? Ik kan mezelf daar inderdaad in verliezen, dat ik me daar heel erg zorgen over maak. Alleen ik heb de laatste jaren proberen. Ik kan mezelf daar ook zo in verliezen dat ik alleen maar de negatieve kant zie. Ja? En dat je bijna vergeet dat, nou ja, dat je dus heel de dag het nieuws aan het kijken ben en dat je daar heel neerslachtig van wordt. En dat ik vergeet dat ik ook gewoon 2 prachtige kindjes heb die, nou ja, het is geen straf of geen slecht iets dat ze hun papa wel eens verdrietig zien. Maar ik wil ook gewoon een vrolijke papa voor die kindjes zijn. Dus het is heel egocentrisch, maar ik heb met de actualiteit in het nieuws de afgelopen jaren toch een beetje de struisvogel tactiek toegepast, dat ik ook niet meer alles lees en niet meer alles meekrijg, omdat ik me er zo over kan opwinden, dat mij niet helpt. In ieder geval. Ik vind het alleen maar goed. Zouden meer mensen doen? Nog even over jouw 2 zoontjes. Dat vind ik zo mooi. Je hebt die diepe liefde voor muziek, heb je ook gewoon doorgegeven aan de nieuwe generatie. Ze zijn gezegend met 2 bijzondere muzikale namen. Kunnen we die dan toch even de ether ingooien, zodat andere ouders wellicht geïnspireerd raken? Zeker. Nou ja, we zijn begonnen met Bix. Van Bix Beiderbecke, dat was een trompetist uit de jaren 20, 30. De tijd van Louis Armstrong, echt Dixieland. En die is nu 5. En we hebben een zoontje van 2, die heet Charlie. Naar Charlie Parker. Ja. En je vrouw ging mee? Of waren het heftige discussies? Nee, dat viel hartstikke mee. Ja. Omdat zij ook wel weer een Charlie kon verzinnen die in haar vaarwater. Zijn ze trouwens muzikaal? Kunnen ze al spelen? Ja, ze vinden het heel leuk om heel veel herrie te maken. We hebben een tijdje zo'n elektronisch drumstel gehad, waar dan een koptelefoon bij zat. En dat we dachten, nou, dat is te gek. Maar die koptelefoon, dat was maar niks. Mm. Dus dan maakten ze vooral een sport van door met z'n tweeën, het liefst tegelijk, allebei 1 stok, zo hard mogelijk. En dan liep ik elke keer naar dat ding toe, dat volume zachter. Maar ja, dat is ook niet cool natuurlijk. Dus dan draaide hij om en dan ging het volume weer harder. Dus mijn vrouw is danseres en actrice en ik heb het idee dat ze meer daarvan hebben, want ze zijn ook steeds showtjes aan het opvoeren en dansjes en zo. Maar ja, er zal ongetwijfeld iets van muziek in zitten. Ja, je hebt het in ieder geval niet van een vreemde. Dat gaan we straks allemaal bespreken. Je vertrok in 2019 bij het Orkest Koninklijke Luchtmacht, waar we het net over hadden, om je solo-carrière voor te gaan zetten. Ja. Die carrière nam een vlucht. In 2023 verscheen je 9e album, After Hours. Ja. Dat werd een groot succes. En nu is er de opvolger Love Vibrations in de vorm van een EP. Yes. Je gaat hier spelen. Dat doe je niet alleen, ik zei het al. En overigens, die After Hours, die is genomineerd voor een Edison Publieksprijs. Ja, dus men kan daar nog voor stemmen, toch? Ik hoop van harte dat de mensen nog gaan stemmen. Volgens mij tot 1 september. Dus ze hebben de tijd, maar ik zou het gewoon vanavond doen. Ik zeg niks. Ik wil alleen nog maar 1 ding weten. Je gaat blues voor Paul spelen. Ja. Wie is Paul? Paul is een Amsterdamse cultuurliefhebber die mij al een tijdje volgde en die, nou ja, hoorde van het gat wat nog in de albumbegroting zat en zei van, nou, daar zorg ik voor. En daar hoefde hij geen tegenprestatie, puur gewoon de boodschap van, jongens, ga maar gewoon een hele mooie plaat maken. Dus ik dacht van, nou, het minste wat ik dan kan doen is een nummer naar hem vernoemen. Blues voor Paul. Een mecenas. Nou, ga staan. Loop naar de mannen toe die je hebt meegenomen. Dat zijn Tim Lagendijk op gitaar en Marius Beets op contrabas. En dan kan ik tegen de luisteraars van NPO Radio 1 zeggen dat hier bij Kunststof niemand minder dan Teus Nobel gaat spelen. Blues voor Paul van het fantastische album After Hours. Thank you. Ja. Fantastisch. Ik zit hier in mijn eentje, maar ik klap voor ook mensen. Achter het glas in de studio. Teus Nobel op trompetten. Tim Lagendijk op gitaar. Marius Beets op contrabas. En het was Blues for Paul. Laat dit alsjeblieft een jazzstandaard blijven. Zodat ook de standaard die daarachter ligt, namelijk een mecenas zijn en in alle bescheidenheid bijdragen aan de kunst. Van zeker in deze tijd. Ja, ja, toch? Ja, ja, dat mag wel gezegd worden, toch? 100%. We hadden, ja, je zegt net want iets interessants. Deze tijd. Het zijn geen makkelijke tijden natuurlijk. Hè? Als je in de kunsten zit. Het, überhaupt niet. Inderdaad. En het was voor mij natuurlijk een hard gelag dat ik koos voor een solo carrière. En afscheid nam van het orkest. En een maand of zes later was het COVID. En mijn vrouw was ook zelfstandig en hoogzwanger van de eerste. Dus dat was heel lastig. Uiteindelijk heb ik geen moment spijt gehad. Ja, maar goed, laten we dan even samen terug naar 2019. Ja. Je kiest dan om dat warme bad te verlaten. Hoe moeilijk is zo'n beslissing? Eigenlijk helemaal niet. Omdat ik zat daar 9 jaar en ik had het gevoel dat ik alles wel uit had gehaald. En dat ik steeds meer mogelijkheden kreeg om internationaal dingen te doen. Veel te toeren met een Vlaamse pianist, Jeff Neven. Ja. En dat ging gewoon niet meer in combinatie met die orkestbaan. En in mijn laatste jaren zat er, de periode daarvoor zat er een directeur die nog wel bereid was mee te denken. En af en toe een beetje flexibel van, oké, dan kan je iets met verlofdagen. Maar in mijn laatste jaren zat er een directeur die, nee, als er een concert staat, dan moet je er zijn. En dat kon dus ook soms tot een maand van tevoren dat er ineens een concert werd bijgeboekt of verplaatst. Een concert van dat van het orkest. Ja, ja, en, ja. Daardoor, en dan zat ik ineens met, oh shit, ik heb een uitverkocht duoconcert met Chef in Brussel of in Antwerpen. En nou, dan moest ik hem gaan bellen en zat ik een uur aan de lijn om dat proberen recht te breien. Daarna een uur aan de lijn met zijn manager proberen recht te breien. En dan zat ik een paar weken later ergens een concert te spelen waarvan ik dacht van, ja, ik had daar willen zijn en niet hier. Was dat waar je dan ook cynischer van werd? Want ik begreep dat je, ja, daar werd je wat cynischer van. Ja, ik werd daar wel wat dat chagrijnig van, omdat ik goed, een vaste baan binnen de cultuursector is eigenlijk een luxe. Omdat, een continu inkomen, dat is natuurlijk iets waar anderen misschien een moord voor zouden doen. Alleen dat is natuurlijk ook niet waarom ik de muziek in ben gegaan. Als ik echt alleen maar stabiliteit zou willen, had ik misschien een andere carrière moeten najagen. Mm. Ik ben juist die muziek gaan najagen, omdat ik dat avontuur en die vrijheid zo fijn vind. En om de paar jaar weer beslissen van, oké, ik heb net een elektronische plaat gemaakt, maar nu wil ik iets akoestisch doen. Of nu wil ik iets doen met een harp of met een cello. Of ik wil die vrijheid kunnen hebben. Ik kwam uiteindelijk toch bij het orkest terecht en ik heb dat heel lang nog kunnen doen met dingen daarnaast. Alleen op een gegeven moment ging dat gewoon niet. Ook omdat mijn, in alle bescheidenheid, mijn albums die ik tijdens mijn diensttijd, om het zo maar even te noemen, heb gemaakt, die werden steeds beter ontvangen. Dus ik kon ook steeds meer spelen en ook over de grens spelen. En ik dacht, ja, dit is het moment. En ik voelde een beetje bezwaard om dat aan mijn vrouw voor te leggen. Want nogmaals, die was op dat moment hoogzwanger van Bix. Maar het eerste wat ze zei, oh joh, doe het alsjeblieft. Want die zag mij eigenlijk al een jaren chagrijnig thuiskomen. Dus ze zei, oh, doe het alsjeblieft. Ik zei, ja, maar ja, die zekerheid en kindjes. En zij was danseres, dus zij was op de 35e. Had ze alle grote dingen gedaan die ze wilde doen. Dus zij ging wel echt mama worden. Dus het zat financieel wel, hing het op mij. Maar alsnog zei ze, en daar ben ik eeuwig dankbaar voor, van, joh, doe het alsjeblieft. Want volgens mij is het leuker, hele wijze vrouw. Ze zei, volgens mij is het voor die kinderen leuker als ze gewoon een inspirerende papa hebben die iets doet waar die plezier uit haalt, dan dat je kosten wat het kost ergens aan vasthoudt om maar die continuïteit te hebben. Ja, mooi. Heel mooi. Ja. En Bix kwam. Wat deed dat met jullie? Want er gebeurde zoveel in dat jaar. Ja, omdat Bix werd geboren en een paar maanden later overleed mijn vader. Dus dat was ik werd vader en ik verloor er eentje. En ik liep toen met een blessure, met RSI ook, die ik nog had overgehouden uit mijn masterstudie. Dus het waren ineens allerlei dingen tegelijkertijd. Maar dat was wel even een cultuurshock. Het is niet helemaal het goede woord, maar ik ben natuurlijk gewend. En ook die beslissing om weg te gaan bij het orkest kwam voort uit, oké, ik ga voor mezelf. Dus ik ben gewend om toch solistisch te handelen. En Bix wordt geboren en ineens, nou ja, ik wil niet zeggen je doet er niet mee door, want je bent natuurlijk heel belangrijk voor de zorg van een kindje. Alleen je staat niet meer op de eerste plaats. Sterker nog, je carrière staat ook niet op de eerste plaats. Het is het kindje. Was dat moeilijk? Dat was wel even een. Mijn ego heeft daar. En daar ben ik niet trots op, maar echt zeker een jaar voor nodig gehad om dat te accepteren. Mag ik vragen hoe jouw ego dat heeft leren accepteren? Hoe is dat gegaan? Ook echt door met mensen, met collega's te praten die in vergelijkbare situaties hadden gehad een aantal jaren geleden. En door uiteindelijk in te zien dat het vaderschap een hele mooie, voor kunstenaars en artiesten volgens mij een hele mooie eigenschap kan hebben. Namelijk dat het het scherpe randje af kan halen van je creatiedrang. Dat je nog steeds wel wilt maken en creëren, maar dat je het wordt in de praktische zin ineens een middel om in onderhoud te voorzien. Het is nog steeds je passie. Alleen je doet het om dat er brood op de plank komt, even plat gezegd. En doordat het niet meer muziek en dingen maken niet meer een doel op zich werd, ging het scherpe randje er een beetje vanaf. En dat dus niet het heilige vuur, maar meer het gegeven dat als vroeger, als ik een slecht concert naar mijn smaak speelde, kon ik gewoon een week chagrijnig zijn. Ah, shit, had ik er nou meer tijd in moeten stoppen? En ik had een andere drummer moeten vragen. Of ik had een andere dit. Of hadden we nou onze eigen geluidsman? Maar. En nu had ik dan soms een slechte matinee. En dan had ik mijn locatie gedeeld. Ging ik naar huis. En dan stond mijn zoontje al bij het raam te wachten. En dan was ik dat negatieve gevoel al kwijt. Ja. Dan dacht ik van. Ah ja, maar dit is. En misschien komen we daar straks nog op. Dit was ook mede de aanleiding voor het album Human First. Ja. Omdat ik realiseerde van, oké, ik ben eerst mens. En alles wat erbij hoort, vader, zoon, echtgenoot, broertje van mijn zus. En daarna ben ik pas muzikant. En in een ideale situatie versterkt het elkaar. Alleen er was dus blijkbaar de geboorte van Bix voor nodig om die, hoe zeg je dat, je prioriteiten even straight te stellen. Ja. Je zei ook dat je vader overleed. Ja. Heeft hij nog de geboorte van Bix mee kunnen maken? Hoe verder, wat in zijn laatste jaar was hij wel, kreeg hij steeds minder mee. Verstandelijk kon je moeilijker met hem communiceren. Maar hij heeft wel geweten dat hij nog een kleinkind had. Ja. Dus dat is wel heel fijn. Je vertelde net over hoe je ego om moest gaan met het krijgen van een zoon. Hoe ging jij om met het afscheid nemen van je vader? Dat had ik eigenlijk al een beetje gedaan. En dat is een verhaal wat ik tijdens onze liveconcerten ook Tim kan het dromen. Vertel dat ik in zijn laatste periode een beetje afstand had genomen. Dat er was nooit een conflict. We hielden heel veel van elkaar. Maar dat ik het heel moeilijk vond om daar constant mee geconfronteerd te worden. Omdat hij was altijd mijn held. En ineens was er de kantelpunt. Dat die heldenstatus een beetje af begon te brokkelen. En ik kon er heel moeilijk mee omgaan met zeg maar de vergankelijkheid van het leven. Dat er een einde is. Dat het leven eindig is. Dus wat deed ik? Ik ging er gewoon steeds minder vaak langs. Dus dat was misschien was ik al deels afscheid aan het nemen. En ik belde minder vaak. Maar als ik dan belde, dan was hij zo blij dat hij wat van me hoorde. En dan wilde hij weten in welke landen ik nu weer was geweest, met wie ik had gespeeld. En of hij toch echt weer een keer kon komen kijken. Maar dan kwam hij, zeker in zijn laatste maanden, steeds moeilijker uit zijn woorden. En dan zei ik soms na een paar minuten van, geef anders mama even. Weet je, ik was al een beetje een soort van afstand aan het nemen en een soort van afscheid aan het nemen. Zonder dat ik wist, want uiteindelijk kwam zijn dood nog redelijk onverwachts, maar zonder dat ik wist dat hij op overlijden stond. Maar zo ben ik er dus mee omgegaan. Dus toen hij overleed, was het uiteraard een enorme klap. Alleen ergens had ik ook, want het was een enorme last ook op mijn moeder. En ergens had ik ook het idee van, ik ga hem onwijs missen, maar het is misschien goed zo. Ja, mooi. Ik vind het zo stoer dat je dat verhaal ook deelt met je publiek. Maar daar komen we zo vast nog wel op terug. Het is eerst tijd voor het NOS-journaal van 7:30. Gelezen door Renate Kok. NPO Radio 1. In Duitsland, in Neder-Saxen, zijn afgelopen nacht 3 Nederlanders opgepakt die een geldautomaat wilden opblazen. Ze werden op heterdaad betrapt door een voorbijganger. De 3 wisten in eerste instantie nog te ontkomen, maar werden nadat hun vluchtauto over de kop was geslagen alsnog gevonden. De nieuwe coalitie is verdeeld over de Hongaarse premier Orbán. Die ging, toen zijn land net voorzitter van de EU was geworden, meteen langs bij de Russische president Poetin en ook bij de Chinese president Xi. De Europese Commissie besloot daarop de rest van het jaar Hongarije te mijden. VVD en NSC willen dat nu ook. PVV en BBB zeggen geen aanleiding te zien voor zo'n boycott. Volgens de Verenigde Staten wordt IS weer sterker. De Amerikanen denken dat de terreurgroep zich hergroepeert op basis van een toenemend aantal aanslagen. In de eerste helft van dit jaar pleegde IS in Syrië en Irak al meer aanslagen dan in heel 2023, zegt het Amerikaanse leger. En de Nederlandse topfotograaf Anton Corbijn moet de hond, waar hij en zijn vrouw al langere tijd op passen, teruggeven aan de rechtmatige eigenaar. Anders riskeert hij een dwangsom die kan oplopen tot 100.000 euro, bleek na een kort geding vandaag in Amsterdam. Corbijn zegt dat hij die hond kreeg van zijn buurman, maar die zegt dat de fotograaf alleen tijdelijk voor het dier zou zorgen toen hij zelf ziek was. Bij verkeersinformatie. 1 opvallende file nog op dit moment en die staat op de A9 Alkmaar richting Diemen. Bij afrit AMC is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Er staat inmiddels 4 kilometer file met een half uur vertraging. Kunststof. Andrew Makkinga. Je luistert naar Kunststof en mijn gast vanavond is niemand minder dan trompetist Teus Nobel. Hij is hier en niet alleen, hij heeft zo straks fantastisch gespeeld met Marius Beets. En eens even kijken, wie noem je? Tim Langendijk op gitaar. Jouw album After Hours is genomineerd voor publieksprijs bij de Edison. Mensen kunnen daar nog op stemmen. En er is inmiddels ook een vervolg, Love Vibrations, die ook fantastisch klinkt. En je hebt al gespeeld, zoals ik al zei. We hebben net ook al gepraat over je 2 kinderen, over je afscheid van het orkest Koninklijke Luchtmacht en je solocarrière. Maar ook over je vader en het uiteindelijk het verliezen van je vader en hoeveel moeite je eigenlijk had om afscheid te nemen. Ja. Hoe was dat afscheid? Nou, het afscheid, de begrafenis, was heel dankbaar, omdat ik daar ook heb kunnen spelen. Omdat hij was, hij zat altijd op de eerste rij als ik een concert had, vaak onaangekondigd. En ik had ergens van tevoren zoiets van, ja, hoe kan ik nou spelen op de begrafenis van mijn vader? Maar toen dacht ik al heel snel van, ja, maar hoe zou ik nu niet kunnen spelen op de begrafenis van mijn vader. Dus het was wel heel, gaf een heel voldaan gevoel dat ik dat heb kunnen doen. Omdat ik het daarmee op mijn manier makkelijker of beter een plek kon geven. Had jij, want je vertelde dit verhaal over toch wel een beetje, zou ik het schuldgevoel kunnen noemen? Of was het nou zeker, nee, zeker. Dat je had toch met betrekking tot je vader niet kunnen zien aftakelen? Ja. Jij vertelt dat bij optredens. Je zegt, Tim kan het dromen. Waarom vertel je dat? Nou, omdat het, omdat ik het verhaal altijd afsluit met de boodschap, lieve mensen, mocht er iemand in uw directe omgeving zijn waar u veel van houdt of veel om geeft, en u realiseert zich dat u, nou ja, gezien mijn verhaal net, dat al een tijdje niet hebt uitgesproken, dan wil ik u op het hart drukken om dat misschien vanavond nog te doen. En dus dat is dan het soort van de boodschap die ik mee wil geven. Omdat ik zei, en dan zeg ik naar een quote van Quincy Jones, van voordat je het weet wordt die telefoon niet meer opgenomen. Ja, En dan spelen we dus het nummer No Goodbye. En dat is dus ja, dat ik geen afscheid heb kunnen nemen. En dat ik daar heel veel spijt van heb. Zo, dankjewel voor je eerlijkheid en openheid. En we gaan het even laten horen, een stukje van No Goodbye. Van het mooie No Goodbye. We praten bij Kunststof natuurlijk ook altijd een beetje over je wordingsgeschiedenissen. En in dit geval is je huidige plaat en je recente muziek heeft dus ook te maken met die ode aan je vader. Dat verhaal wat je met anderen deelt. Dus dat zit allemaal in elkaar verweven. Ja. Net zoals dat je eigenlijk, ik weet niet of ik dat mag zeggen, zou jij wel trompetist zijn geworden zonder jouw vader? Wat heb je aan hem te danken voor jouw muzikale genialiteit die we hier... De Edison, nou, hij heeft me nooit gepusht om muziek te gaan spelen. Hij heeft wel altijd gezegd van ik zou het wel leuk vinden. Maar als klein jongetje wilde ik alles doen wat mijn vader deed. En hij speelde trombone. Dus dat wilde ik ook. Alleen bij de muziekvereniging zeiden ze van ja, ik was echt een heel klein jongetje. Van ja, maar je armpjes zijn veel te kort. Hier heb je een trompet. En nou ja, als je dan flink aardappels eten en dan kun je later misschien nog trombone gaan spelen. Dus ik was in eerste instantie compleet gedesillusioneerd. Nou, met die trompet, ik wil zo'n grote trombone. Maar ja, dat is toch een beetje blijven hangen, blijkbaar. Ja, mooi. En mijn vader vond dat prachtig. Eigenlijk in de familie heel veel muzikanten, maar allemaal gewoon op amateurniveau, gewoon bij de plaatselijke vereniging. En die vond dat prachtig. Mijn moeder vond het allemaal maar spannend. Van, kun je daar wel brood, je brood mee verdienen? Maar mijn vader zei, gewoon lekker doen. Nou ja, je zit 9 albums verder. En die Love Vibrations en After Hours zijn prachtig. Oh, merci. Als we het over After Hours hebben, wat is zeg maar de oorsprong van die plaat? Waar begon dat? Wat is het verhaal? Nou ja, After Hours, de late uurtjes. Het is mijn hommage aan Chet Baker. En de bezetting is... direct gerelateerd aan het eerste plaatje wat ik ooit checkte van Chet. En eigenlijk ook het eerste album überhaupt waarvan ik solotranscripties ging maken. Someday My Prince Will Come uit 1983, was een live album. En daar speelde hij ook met gitaar en contrabas. En dat was dus ongeveer 20 jaar geleden. En mijn toenmalige docent Jarmo Hoogendijk zei... destijds van jongens, besteed nu eerst 10 jaar om uit te zoeken wat je allemaal kan doen met die toonladders, met die akkoorden. En dan ga je 10 jaar uittrekken met bepalen wat je daarvan weg kan laten. En dan ben je, als het goed is, na 20 jaar... zou je moeten uitkomen bij de essentie van wat je wil vertellen. En in die 20 jaar ben ik van Chet Baker elke keer op zoek gegaan naar een andere kick, naar Miles, naar Randy Brecker, naar Freddie Hubbard, naar Woody Shaw. En Woody Shaw was dan een beetje het summum van... nou ja, echt buiten de lijntjes kleuren en heel complex en grote intervallen. En dat gaf mij heel lang een kick. En op een gegeven moment was ik daar weer even helemaal klaar mee. En nou ja, dat was 20 jaar na dat ik Chet ontdekte. En op een of andere manier belandde Chet weer op de platen spelen. En toen dacht ik van, hey, dit is de essentie van wat ik... Ik had dus blijkbaar daar die 20 jaar ook echt voor nodig. Maar dit klinkt als wat ik nu wil vertellen. Ja. En dat is eigenlijk de was de inspiratie voor het album After Hours. Ik probeer Chet geenszins te kopiëren of te imiteren op het album, omdat ik denk dat je het altijd verliest van het origineel. En ik zou hem ook helemaal niet eren door dat te doen. Dus ik probeer eigenlijk wat alle jazzmuzici doen. Je neemt het intellectueel erfgoed van je voorvaderen en je gaat dan nadenken van wat wil ik daarmee? Dus ik ben gewoon verder gegaan waar ik bij Chet was gebleven. Zullen we even naar een stukje van Chet Baker luisteren? Van het album Someday Altijd. My Prince Will Come. Wij kunnen hier blijven zitten. Hè? Ja, heerlijk. Gewoon een show van 4 uur. Zalig. Maar wat hebben we... Dit was... wat ik had zeggen, was dit? Dit was de song Gnit, van Ted Dameron. Wat is nou... Waar wil je per se dit nummer laten horen? Nou, dit was een beetje symboliek ook. Omdat dit was de allereerste solo die ik ooit op papier zette. En omdat die akkoorden springen best wel van de ene... Nou ja, niet helemaal van de hak op de tak, maar er zitten best wel sprongen tussen. Alleen hij laat het klinken alsof het, net zoals een topsporter, iets wat vrij complex is eruit kan laten zien als iets eigenlijk wat heel makkelijk is. Voor mij, zeker die laatste lijnen die hij net speelde. Dat klinkt allemaal alsof het op dat moment de enige juiste waarheid was. Het klinkt zo transparant en zo logisch. En dat vond ik en vind ik altijd de grote aantrekkingskracht van Chet. Dat hij geen slaaf is van het akkoordenschema, maar dat hij de akkoorden bijna naar zijn hand zet. Is dat dan ook die essentie die je bedoelt? Dat hij die te pakken heeft? Dat denk ik wel. Dat je eigenlijk bijna per akkoord bedenkt van oké, als ik nu alle franjes weghaal, wat zou nu de mooiste noot zijn om nu te spelen? En dan het volgende akkoord. Welke noot zou nu echt heel erg mooi zijn om nu te spelen? In plaats van dat je bijna als een soort toonladderoefening die hele akkoorden doorjast. Hij pakt gewoon de essentie en dan verbindt hij het ook nog eens lineair aan elkaar, alsof die akkoorden gewoon voor eeuwig met elkaar getrouwd zijn. Alsof ze elkaar nooit meer uit het oog verliezen. Is het dan zeg maar in gewone mannentaal of vrouwentaal minder is meer? Hij was natuurlijk ook toen hij ouder werd hij eigenlijk ook zwakker. Kon hij misschien niet zo goed blazen als eerst? Nee, maar dan krijg je als iemand gehinderd wordt door gebreken, krijg je nog de essentie van wat iemand te vertellen heeft. Ook de andere kant op. Ons jongste zoontje. Nou ja, nu komen steeds meer woorden bij, maar tot voor kort kende hij maar een paar woorden, maar dat was dan wel de essentie van zijn leven. Ja. Papa, mama en nee. Mm. Voornamelijk nee, maar goed, dat is een ander verhaal. Gaat nu niet over. Dus ik vond dat juist, en dat was bij Miles natuurlijk ook, op een gegeven moment speelde hij niet zoveel meer. Maar dan was het zo spannend als hij dan soms gewoon een maat of 4 helemaal leeg liet. En dat iedereen een beetje ongemakkelijk werd, maar wel een enorme verwachting opbouwt van wat gaat er komen, wat gaat er komen, wat gaat er komen. En soms dan miste hij die eerstvolgende noot ook nog eens. Dan vloog hij daar af. Maar dan zat er zo'n intentie in en zo'n dedicatie, dat het mij veel meer zou doen dan een perfect gespeelde noot, voor zover zoiets überhaupt bestaat. Ja. Veel mensen hebben het over melancholie als je dan chat. Zeker. Wat herken jij in hem? Nou, als ik met mensen over muziek van chat spreek, hebben zeker de niet geoefend luisteraar er vaak een negatief of een droevig gevoel bij. Van hij speelt dat van die treurige muziek, het is altijd zo droevig. Voor mij is het juist, probeert hij juist te laten horen dat er in alle ellende, even terugkomend op wat je eerder zei over de actualiteit en het nieuws, dat er tussen alle ellende ook nog wel echt wat hele mooie dingen te ontdekken zijn. En die probeert hij aan te stippen. Voor mij is dat de muziek van Chet en de essentie van Chet. Dus voor mij is het geen treurige muziek, absoluut niet. Mooi gezegd. Als je het over After Hours hebt, je had het net over dat je eigenlijk van kick naar kick ging. Hè, al bijna 20 jaar. Ja. Je hebt ook al gezegd dat je tot stilstand kwam naar rennen. Ja. Waar was je dan zo hard voor aan het rennen? Of waar, begrijp... De geldingsdrang van jarenlang het kleinste jongetje op het schoolplein zijn. En willen laten zien dat je ertoe doet. Ik heb in de afgelopen 5 jaar... ja, misschien wel 6 of 7 albums uitgebracht. Dat is eigenlijk belachelijk om zoveel. Maar ik voel dan elke keer, oh ja, maar dit wil ik nog maken. En het lijkt me gaaf omdat, oh, ik heb nog iets van budget over. Ik wil echt nog zo'n plaat maken. Gewoon omdat ik in de eerste instantie vind, die muziek moet er komen. Dit product, tussen aanhalingstekens, moet er zijn. En in het tweede geval ook om gewoon elke keer meer mezelf te willen bewijzen dat dat kleinste jongetje van het schoolplein, dat hij, ja, dat hij er wel toe doet, dat hij echt wel iets kan. En daar zit die enorme geldingsdrang in. En dat heeft als voordeel dat ik heel veel platen maak en met heel veel te gekke muzikanten speel en mooie concerttoeren doe. En als nadeel dat ik er niet zo vaak van kan genieten. Omdat ik elke prestatie zie als een vertrekpunt naar, oké, maar nu gaan we dat doen. Ik heb voor Sodage in 2019 een Edison ontvangen. Maar toen dacht ik, oké, eigenlijk dacht ik de dag daarna van, wauw, maar Grammy zou ook wel echt cool zijn. Jezus, Thuis. Stop, het gaat even, helemaal nergens maar over. Even serieus. Dat kleinste jongetje, wat voor een waardeoordeel, wat voor een zelfbeeld had die? Nou, dat zoiets totaal ridicules als het belang van lengte, dat toch wel een groot ding was. Dus dat ik dat moest compenseren. En in die zin was de trompet het ideale. Het is een wapen. Ja. Want ineens was ik interessant op school. Ging ik mijn spreekbeurt houden op de trompet en ik kon al vrij snel best wel behoorlijk spelen. En dan dachten ze, dat jochie, dat kan eigenlijk wel wat. Ineens was ik iemand. Dus de trompet is ergens ook mijn vlucht, redding. Het is maar of je het positief of negatief benadert. Maar toch ook wel een beetje de, het vehikel wat ik in de afgelopen decennia heb gebruikt om, nou ja, om mezelf te uiten. Ja. Mezelf te laten horen. Natuurlijk letterlijk in de waar de trompet eeuwen geleden voor gebruikt werd. Van, hier ben ik. Hier komen we aan. Je hebt je kan het heel goed, hè? Je kan, ik bedoel, die plaat is in 1 take zo'n beetje opgenomen. Niet gemixt, niet geknipt. Niet in geknipt, niet toch in even edit. Terug naar Chet, hè? Dus we hadden het over die melancholie. Het was natuurlijk ook wel iemand die schoonheid kon zien in alle ellende, zoals je net zei. Ja. Heb je dat zelf ook? En zo ja, wanneer is dat nodig? Ja, ik vind, in 2014 bracht ik een album Legacy en daarop had ik een nummer geschreven, Esho Funyi. En dat is een begrip uit het boeddhisme waar ik destijds veel mee bezig was. En dat staat, Esho Funyi betekent het vermogen om schoonheid te zien in imperfectie. En dat vond ik ook wel een heel mooi ingrediënt, ook omdat ik er zelf lang niet altijd toe in staat ben. Omdat, nou ja, wat je net al constateerde, dat als ik iets moois bereik, dat ik dan denk van, maar het zou toch, dit en dat zou eigenlijk ook heel tof zijn. Dus dat was eigenlijk ook meer een soort van briefje aan mezelf. Ja. Herinnering aan mezelf van, soms kan iets wat niet helemaal perfect is, ook mooi zijn. En dat heb ik wel als ik een gevoelige ballet aan het spelen ben. Het nummer wat we straks gaan spelen. Dat is echt een melodie ook waarop je in de goede zin van het woord kunt janken met je instrument. En dan vind ik soms een noot die niet helemaal aanspreekt of die een beetje kraakt, wel de schoonheid van imperfectie een meerwaarde hebben. Omdat dat doet mij dan veel meer, ook als ik iemand anders dat hoor spelen, dan een technisch perfecte noot. Een hele heldere, klinisch gespeelde noot. Ik vind dan Eschofuni wel echt van toepassing, omdat je dan, net zoals iemand die een speech geeft en zijn stem breekt en begint te kraken, dat draagt dan alleen maar bij aan de boodschap. Mooi. Dus ik kom er nu eigenlijk tijdens ons gesprek achter dat ik er toch wel degelijk toe in staat ben. Dat weet ik wel zeker. Wil je gaan spelen? Want dan, ik zou het zo fijn vinden om voordat we stoppen met dit gesprek om nog iets te horen. En we gaan luisteren naar een nummer. Dat heet Lil Wayne. En als je dat nummer opzoekt, dan zie je bij Teus Noble zie je dus zijn foto van een van zijn zoons. Dus Teus, Tim en Marius, take it away. Thank you. Fantastic. Fantastisch. Teus Nobel. Tim Lagedijk op en Marius Bates op contrabas en Tim Lagedijk op gitaar. Lil Wayne van het album van de EP Love Vibrations. Ja. Alsjeblieft, dankjewel. En dat na een weekend Noisy Jazz. Het is het beste toetje ooit. Ja, dankjewel. Ik vond het heel fijn dat ik hier... En zeker toen ik hoorde dat jij de presentator was... niet om jou extra vering in reet te steken... maar we hebben vorig jaar op So What's Next... eigenlijk voor het eerst uitgebreid gesproken. En toen hadden we volgens mij... was in de kleedkamer voor een podcast, denk ik. Ja, ja. En er was er gelijk al een hele leuke connectie. Dus ik keek hier naar uit. Dankjewel. Ja. Weet je waar ik naar uitkijk? Is als het nou, als ik ooit eens een keer dat podium... of de hal van de Naal binnen zou kunnen lopen in Rotterdam. Zijn zaal tijdens Noisy Jazz. En ik zie jou daar staan met het Metropoolorkest. Dat lijkt mij ook wel wat. Dat zou je wel willen, hè? Ja, dat staat nog wel op mijn bucketlijst. Ik heb dit jaar voor het eerst met de Jazz Orchestra van het Concertgebouw... een programma kunnen spelen. Een paar keer onder andere in het Bimhuis. En in december nog komende december in Rotterdam. En dat was dus alleen maar met mijn eigen muziek. En dat smaakte wel naar meer. Dat is wel iets wat dan ook verslavend is. En dan, nou ja, daar heb je me dan weer. Een nieuwe keer. Oké, dan wil ik nu met het Metropoolorkest. Ja, en voordat we naar de tegel gaan. Volgend jaar 2025 met Jeff ook op tournee. Ja, in het voorjaar komt ons... we toeren eigenlijk al jaren de hele wereld over. En dan vragen mensen na een concert... zijn daar cd's van? En dan moeten we elke keer zeggen... we hebben nog geen duoplaat, maar die komt er nu... aankomend, ik denk, maart, april. Goed, dus dan kunnen we daarvan genieten. En stemmen voor de Edisons, natuurlijk. Ja, mag ik dat zeggen? Tuurlijk. Ik wil vooral het universum inzenden... dat het Metropoolorkest deze golfbewegingen voelt. En dat zou kunnen. Wat gaat er op de tegel komen? Ik heb zo'n 15 jaar geleden in New York... een van de meest spontane acties ooit van mezelf... zag ik een klein spreukje op een advertentie van een pianodocent. Life is music, start playing. En daar vond ik nog wel wat extra laagjes in zitten. En toen liep ik 100 meter verder en toen zag ik tattoo shop. Dus ik heb die spreuk op mijn arm laten zetten. En dat was net toen ik het tegeltje kreeg, het eerste waar ik aan dacht. Life is music, start playing. Dat moet ik erop zetten. Mooi. Life is music, start playing. En dan gaan we door naar de volgende kick met het Metropool. Maar ja, je moet dus een mix vinden tussen kicks blijven achtervolgen en niet... en genieten van wat je hebt gedaan. Dat is mijn conclusie. Maar de kinderen die zorgen daar... die trappen af en toe op de rem. Soms ook dat het net even niet uitkomt. Maar ik heb in ieder geval daar echt van leren genieten. En zeker in de leeftijd waarin ze nu zitten. En dat ze elkaar ook echt helemaal te gek vinden. En met elkaar spelen. En dus ik haal daar nu heel veel plezier uit. Dankjewel voor je komst. Teus Nobel op trompet. Tim Lagedijk nam die Langedijk. Mee. Langedijk nam die mee. Marius Beets op contrabas. Wij gaan door hier op NPO 1. En zometeen is het de beurt aan Jo van Egmond vanuit Charloes, Rotterdam. Over de oliewinning. Morgen is er weer een nieuwe kunststof. Dankjewel voor het luisteren. Teus Nobel. Morgen in Kunststof maken we een rondje Europa met journalist Marijn Kruk. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig... ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim. Woon veilig. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. Gratis alarmopvolging tijdens je vakantie met Alarmwacht? Check dan nu woonveilig.nl. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden.